Rozpocznijmy modlitwą, bracia, siostry. Powstańmy, zawołajmy do Boga, by błogosławił to nasze zgromadzenie, mówił do nas, dotykał naszych serc, pomógł nam wielbić Go. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie przez Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Zbawiciela, orędownika, który przed Twoim obliczem stawia się za nami. Dziękujemy, że w Jego imieniu możemy śmiało podejść do tronu łaski, aby znaleźć tam pomoc w stosownym czasie, aby znaleźć Twe miłosierdzie wobec naszych słabości, grzechów, upadków. Panie, dzięki Ci, że możemy zbliżyć się do Ciebie, miłościwego Ojca, kochającego nas Boga, który znosi nas, miłuje nas, troszczy się o nas, zaopatruje nas, udziela nam wszelkiego dobra. Panie, chcemy z wdzięcznością wysławiać Ciebie, modlić się do Ciebie i wywyższać Twoje święte imię na każdym miejscu. Również tutaj, Panie, dziękujemy, że mogliśmy przez tak długi czas się tutaj spotykać i wielbić Ciebie. I chcemy i dzisiaj na tym naszym ostatnim tutaj spotkaniu oddać Ci chwałę, cześć, wywyższyć Twoje święte imię, wsłuchiwać się w Twoje słowo i uczyć się Twoich dróg. Prosimy, błogosław ten czas, Panie, i przemawiaj do nas, poruszaj nasze serca, pomóż nam wywyższać, chwalić Ciebie, radować się Tobą, uczyć się Twoich dróg. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twego Ducha Świętego. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Tak to jest, że każdy zbór z czasem formułuje swoją liturgię, jakiś porządek zgromadzenia. Oczywiście są czasami pewne drobne wariacje, czyli zmiany, ale zazwyczaj odbywa się to w takim ustalonym, przyjętym porządku. Dzisiaj z konieczności życiowej ten porządek będzie zaburzony i zmieniony. Agnieszka ma dojechać jeszcze, także póki nie dojedzie, ja będę musiał mówić kazanie. Oczywiście tutaj wziąłem jakieś pieśni, mamy gitarę, mogę zaśpiewać, ale myślę, że jednak zmienimy ten porządek dzisiaj i zaczekamy na Agnieszkę. Ona musiała zostać, bo nasz Michał wyjeżdża do pracy dzisiaj i tam jakieś komplikacje, miał wyjechać rano wcześniej, a się okazało, że jakieś komplikacje z naprawą samochodu i niestety to wszystko tak się przeciągnęło, także miało niby o 10 wyjeżdżać, ale jak znam życie, to może troszeczkę to się przeciągnąć, więc zmienimy tę kolejność dzisiaj. Mam nadzieję, że zniesiemy tą zmianę liturgiczną dzielnie i Pan Bóg będzie do nas mówił i będziemy mogli Go razem wielbić i budować się tutaj. A przed nami jest trudny temat, więc może i dobrze, że od razu zaczniemy ze świeżymi umysłami. Chociaż myślę, że dobrze jest zawsze przygotować nasze serca jeszcze w tej modlitwie, w uwielbianiu Boga. Dlatego taką, a nie inną kolejność zazwyczaj przyjmujemy. Ale dzisiaj zrobimy to inaczej i zobaczymy, jak nam się to uda. Przeczytamy kilka ostatnich wierszy z pierwszego listu do Koryntian, z 14 rozdziału. I zaczniemy czytać od połowy 33 wiersza, gdyż wydaje się, że ta druga połowa należy do 34 wiersza. Jak wiecie, myślę, że wiecie, zakładam, że wiecie, manuskrypty greckie były pisane w ten sposób, że greckie litery były ciurkiem pisane, bez odstępów na słowa, bez przecinków, bez kropek, bez znaków zapytania, bez wykrzykników. Grecki tekst oryginalny, te pierwsze manuskrypty są pisane w ten sposób, że mamy ciąg liter. Robiono w ten sposób, żeby oszczędzić miejsce na drogich papirusach i innych materiałach, na których pisano. No i później z upływem czasu zaczęto dodawać te spacje między słowami, dodano znaki interpunkcyjne między zdaniami. I dlatego czasami mamy pewne różnice w tłumaczeniach. Niektórzy tłumacze stawiają kropkę na końcu 34 wiersza, przepraszam, 33, i łączą tą frazę, jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, z tym 33 wierszem, początkiem tego wiersza, czyli że Bóg jest Bogiem pokoju, a nie nieporządku, i tak jest we wszystkich zborach, a inni jednak łączą to z tą drugą częścią, dlatego że Bóg jest Bogiem pokoju w ogóle. To nie jest tylko, że w zborach, ale to jest natura Boża. Bóg jest Bogiem pokoju. I uznają, że ta druga część bardziej odnosi się do tego, o czym Paweł mówi dalej, gdyż tutaj apostoł Paweł dotyka kwestii, w której Koryntianie najwyraźniej odstawali od innych społeczności. Tak było w kwestii nakrywania głów i tam Paweł również posłużył się takim wyrażeniem, mówiąc, że we wszystkich zborach kobiety nakrywają głowy, że to jest uniwersalny zwyczaj w całym Kościele, we wszystkich zborach. Tylko Koryntianie, kobiety w Koryncie odkrywały głowy. I Paweł tam używa tego zwrotu w tym kontekście, więc bardzo możliwe, że tutaj również w tym samym, mówiąc o problemach z zachowaniem kobiet, używa tego zwrotu, że słuchajcie, tak samo w innych zborach jest, to wy odróżniacie się. Co więcej, później Paweł w 36 wierszu mówi, czy od was wyszło Słowo Boże? Innymi słowy, czy wy jesteście źródłem objawienia, czy wy jesteście tymi, którzy ustalają swoje własne porządki na podstawie waszego widzimisię i tego, jak wy podchodzicie do rzeczy? Mówi, czy tylko do was jednych przyszło Słowo Boże? Czy my się wszyscy mamy do was nagiąć i mamy się od was uczyć? Nie. Więc tutaj te słowa, które Paweł kieruje do zboru w Koryncie, są kierowane najwyraźniej w tej postawie, którą widać w tych listach, szczególnie w drugim liście, ale już w tym widzimy pewne problemy w tym zborze, gdzie Koryntianie po prostu nie liczyli się za bardzo z nauką apostolską, nie liczyli się ze zwyczajami, obyczajami, które panowały w innych społecznościach, ustalali swoje własne porządki i kierowali się tym, co sami uważali za słuszne. A więc przeczytajmy ten fragment, który dzisiaj myślę rzadko jest czytany w ogóle w kościołach i nawet niektórzy komentatorzy pomijają go w swoich komentarzach albo krótkim zdaniem tylko do niego się odnoszą. Jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety wasze niech milczą w zgromadzeniach, albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być podporządkowane, tak jak mówi prawo. A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech pytają w domu swoich mężów, bo hańbiące dla kobiety jest mówić w zborze, w zgromadzeniu. co my mamy z tym zrobić? Jak rozumieć te słowa w świetle tego, co dzisiaj ma miejsce, w świetle tego, co dzisiaj oglądamy w Kościele, w świetle tych wielu głosów, które podnoszą się przeciwko męskiemu szowinizmowi, przeciwko dominacji mężczyzn, przeciwko lat, czy nie tylko latom, ale dziesiątkom lat, wieków ucisku kobiet, pogardzania kobietami, złego traktowania kobiet, nieliczenia się ze zdaniem kobiet, z ich życiem, właściwie wykorzystywanie kobiet i traktowanie kobiet jak, no tutaj różnych można by użyć określeń. Czytając z tamtych czasów opinie Żydów, Greków, Rzymian na temat kobiet, wielu z ówczesnych rabinów, czy też greckich, czy rzymskich filozofów bardzo negatywnie wypowiada się o kobietach. Niektórzy żydowscy nauczyciele twierdzili, że kobieta nie powinna nawet się niczego uczyć, że nie jest zdolna do nauki, że powinna nie odzywać się, zajmować się tylko domem i ona nie jest zdolna, by prawdziwie modlić się i wielbić Boga. Niektórzy nawet nazywali to wielkim przekleństwem, kiedy kobieta się modli. Do tego stopnia wśród żydowskich nauczycieli takie opinie krążyły. I pogańscy filozofowie, rzymscy, greccy wcale nie byli lepsi. Wielu z nich też bardzo pogardliwie, z wyższością wypowiadało się o kobietach. Więc w świetle tego współcześni krytycy Pisma Świętego mówią, Paweł był jednym z takich szowinistów. Paweł po prostu powiela te żydowskie myślenie i tutaj prezentuje coś, czego my nie możemy przyjąć, z czym my się nie możemy zgodzić. To jest jego prywatna opinia, której nie musimy się słuchać. To były takie złe czasy, kobiety były źle traktowane i niestety również w Kościele niektórzy, tak jak Paweł, jeszcze mieli ten bagaż tego starego myślenia. Apostoł Paweł, jak dalej pisze w tym fragmencie, konfrontując to, co dzieje się w tym zborze, mówiąc o tych nadużyciach w kontekście posługiwania darami Ducha Świętego i tym, co działo się tam na ich zgromadzeniach, mówi dalej, wiersz 37, jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, niech poznaje dokładnie, że to, co wam piszę, są to polecenia Pana. A jeśli ktoś tego nie uzna, niech nie będzie uznany. Tutaj oczywiście różne tłumaczenia też tę ostatnią frazę różnie oddają. Niektórzy mówią, jeśli ktoś tego nie chce uznać, to niech nie uznaje. Czyli jakby Paweł mówi, zostawiamy go samemu sobie. Jak tam jak w objawieniu czytamy, kto brudny, niech nadal się brudzi. Na tej zasadzie. Więc tutaj to jest rzeczywiście niejednoznaczne stwierdzenie. Natomiast Paweł bardzo mocno tutaj mówi, że to, co tutaj napisał, to nie są jego prywatne opinie, to nie jest kwestia kultury i obrzędowości, ale powołuje się na autorytet Pana. Te słowa, mówi, które wam tutaj piszę, w kontekście duchowych darów, w kontekście porządku, to nie są moje słowa, ale to jest to, co przyjąłem od Pana. To jest polecenie Pańskie i tak mamy je przyjąć. I wielkim błędem dzisiaj jest wczytywanie w różne fragmenty tego listu czy innych listów opinii na temat ówczesnej kultury, na temat tego, że kobiety by nie były wykształcone, tego, że kobiety nie miały nic do gadania. Z jednej strony tak było, z drugiej strony wśród Rzymian na przykład było wiele znaczących kobiet. Rzym też był bardzo rozczłonkowany, jeśli chodzi o ich opinie i różnego rodzaju zwyczaje. To była też mieszanka różnych rzeczy, które oni zaczerpnęli w swoich podbojach z różnych miejsc. A więc były miejsca, gdzie były wpływowe kobiety. Nawet w Dziejach Apostolskich czytamy o wpływowych kobietach. Do tego stopnia, że nawet były w stanie zrobić rozruch w mieście swoim wpływem. Widzimy kobiety, które ze swoich majątności wspierały służbę Pana Jezusa. Widzimy też, że w Nowym Testamencie Duch Święty zostaje wylany zarówno na kobiety, jak i mężczyzn. I Piotr w dniu wylania Ducha Świętego cytuje proroctwo Joela, mówiące o tym, że Bóg wyleje swojego ducha na swoje sługi i służebnice i będą prorokować. I spotykamy w Dziejach Apostolskich córki Filipa, które prorokują. Apostoł Paweł w 11 rozdziale tego listu mówi o tym, że gdy kobieta ma nakrytą głowę, może się modlić i może prorokować. I tam, pamiętajmy, Paweł używa słowa, ma władzę, by się modlić, ma władzę, by prorokować, ma na głowie władzę. Tutaj w wielu tłumaczeniach u nas oddano to jako symbol uległości. Nie wiedzieli tłumacze, co z tym zrobić, co zrobić z tą władzą, z tym autorytetem na głowie, ale Paweł tam tak mówi, że kobieta, gdy ma nakrytą głowę, ma prawo się modlić, ma prawo prorokować. Gdy nie ma nakrytej głowy, Paweł mówi, nie ma takiego prawa. Dlatego, że w ten sposób demonstruje swoją niezależność od Bożego porządku stworzenia i od Bożego ustalonego porządku, jak ma być chwalony. O tym mówiliśmy więcej przy omawianiu tego 11 rozdziału. Zachęcam siostry kochane, przesłuchajcie tego i rozważcie to, gdyż jest to nakaz pański, który w żaden sposób nie odwołuje się ani do kultury tamtych czasów, ani do zwyczajów, gdyż one były tak różne wśród Greków, wśród Żydów, wśród Rzymian, że nie da się tego historycznie obronić. I tam szczegółowo się tym zajęliśmy i tym, jak to w XIX wieku, tak naprawdę pod koniec XIX wieku zostało zmienione w całym Kościele i dzisiaj zbieramy pokłosie tego, zbieramy pokłosie w tym całym chaosie, który mamy dotyczący ról mężczyzn, kobiet, w Kościele, w rodzinie, wszędzie. Społeczeństwo po prostu straciło fundamenty i mamy zamęt, mamy anarchię, mamy różnego rodzaju dewiacje i właściwie dzisiaj płeć jest kwestią wyboru. Człowiek sobie może wybrać płeć, jaką chce i jeszcze może w ciągu życia ją parę razy zmienić. Takie mamy dzisiaj możliwości. I tak to się dzieje. Wiemy, że to się dzieje. To nie jest coś, co jest jakimś tam marginesem, coraz bardziej wchodzi to w główny strumień życia społecznego i coraz więcej nam się mówi o konieczności tolerancji tego, przyzwyczajenia się do tego i wręcz przyjęcia tego i niesprzeciwiania się temu. To jednak jest w jasnej sprzeczności z tym, czego naucza nas Słowo Boże. Słowo Boże naucza nas, że od początku Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. Najpierw uczynił mężczyznę, a następnie z mężczyzny uczynił kobietę, aby była jego pomocą. I tych dwoje stało się jedno przez akt małżeństwa, który Bóg pobłogosławił. Widzimy, że gdy człowiek upadł w grzech, nastąpiło dramatyczne zniszczenie tego pierwotnego Bożego porządku. I Bóg, przemawiając do kobiety w 3 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, w 16 wierszu, zapowiada konflikt wieków. Mówiąc do kobiety, twoje pragnienia będą ku niemu, ale on będzie tobą rządził. I to wyrażenie, twoje pragnienia będą ku niemu, nie oznacza seksualnych pragnień. To wyrażenie oznacza pragnienie dominacji, oznacza pragnienie rządzenia mężczyzną. I to jest ewidentne, gdyż ten sam zwrot znajduje się w 4 rozdziale, kiedy Bóg rozmawia z Kainem i mówi do niego, że grzech chce ciebie mieć, albo dosłownie jego pragnienia grzechu są ku tobie, ale ty masz nad nim panować. To samo wyrażenie w języku hebrajskim, które tutaj się pojawia w kontekście upadku kobiety i mężczyzny, to samo wyrażenie mamy w 4 rozdziale w kontekście grzechu, który chce panować nad Kainem i Boga, który nakazuje Kainowi panować nad grzechem. A więc Boży porządek wynikający z upadku, nie wynikający z kultury, nie wynikający z tego, że kobiety są mniej inteligentne, bo nie są. Są tak samo inteligentne jak mężczyźni, a w wielu przypadkach są bardziej inteligentne. To nie z tego wynika, że są niewykształcone, czy że były niewykształcone, bo w tamtym czasie ani Adam, ani Ewa nie byli wykształceni i nie było tutaj jakichś społecznych uwarunkowań. Nie, po prostu Bóg w wyniku upadku, w wyniku tego, że kobieta została zwiedziona przez węża i o tym też apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, o tym też, tak też argumentuje to w liście do Tymoteusza, nie powołuje się na społeczne uwarunkowania, nie powołuje się na kulturowe uwarunkowania, tak jak współcześni kaznodzieje, ale powołuje się na wydarzenia biblijne. Powołuje się na porządek, który sam Bóg ustanowił w wyniku tego, co się stało, że to nie kobieta została pierwsza stworzona, ale mężczyzna i że to nie mężczyzna został zwiedziony, ale kobieta została zwiedziona. Mężczyzna, Adam, najwyraźniej zgrzeszył nie dlatego, że został zwiedziony, ale najwyraźniej dlatego, że był jedno z Ewą i ona, podjąwszy tą decyzję o zerwaniu tego owocu, wyszła spod jego autorytetu, wyszła spod tej jedności i on najwyraźniej nie chciał utracić tej jedności. To oczywiście to, co mówię teraz, to są już moje domysły, tak? Tego pismo tak nie przedstawia wyraźnie, ale nigdzie nie czytamy, że Adam został razem z Ewą zwiedziony. Choć bardzo możliwe, że tam był przy tym akcie, bo czytamy, że ona dała ten owoc mężowi, który był z nią. To oczywiście był z nią może oznaczać, że był dosłownie z nią, albo był z nią w sensie w ogrodzie, że byli razem. Więc tutaj to nie jest jednoznaczne, stąd nie wiemy, czy on był uczestnikiem tego zwiedzenia, czy też nie. To wyrażenie hebrajskie może to oznaczać, ale niekoniecznie. Natomiast czytamy o zwiedzeniu kobiety. I ten sąd, który Bóg wypowiada w tych słowach w 3 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, w 16 rozdziale tego dowodzi. Mówi o 2 rzeczach, które będą udziałem kobiety przez to, że usłuchała węża, że będzie cierpiała w czasie porodu. Czy jest to uniwersalne? Jest to uniwersalne. Oczywiście są wyjątkowe wypadki, że kobiety bardzo łatwo rodzą, ale to jest rzadkość. Uniwersalną zasadą jest to, że kobiety cierpią przy porodzie. I drugą uniwersalną zasadą jest to, że kobieta w swej naturze ma to pragnienie niezależności, ma to pragnienie decydowania o sobie samej. I jeśli jest w relacji z mężem, no to wiadomo, że to się tak nie da, więc trzeba jego tak ustawić, żeby to było możliwe. Więc jest ta chęć dominacji nad mężem. Ale Bóg mówi, nie, ja ustalam, że on będzie głową. Ustalam, że to on będzie decydować. I wiemy, że to jest konfliktem wieków. Od wieków ten konflikt widzimy, jest to uniwersalny konflikt między pragnieniem kobiety, by decydować o sobie, być niezależną, Stąd wiele kobiet dzisiaj nie decyduje się na małżeństwo i wolą takie niezależne życie, w którym mogą o sobie same decydować i nie muszą się nikogo pytać o nic i mogą postępować jak uważają. To oczywiście nie jest jedyny powód, dla którego są osoby niezamężne. To jest jeden z wielu powodów, ale dzisiaj w tym wieku właśnie tej niezależności, tej całej emancypacji widzimy coraz więcej starszych kobiet, które nie wychodzą za mąż. Cofając się wiek wcześniej, czy ileś wieków wcześniej, ten procent niezamężnych kobiet jest po prostu zupełnie inny niż ten, który mamy dzisiaj. Więc widzimy, że ta cała rewolucja, która nastąpiła w połowie XIX wieku, nasiliła się w XX wieku, no dokonała ogromnych zmian w myśleniu społeczeństw, w porządku społeczeństw i też to oczywiście weszło do kościoła. To myślenie z czasem zaczęło coraz silniej przenikać do kościoła i dzisiaj no, mamy wielką dyskusję na temat usługiwania kobiet, na temat kobiet, które mają nauczać, mają prowadzić zbory, mają być pastorami, biskupami, przywódcami w kościele. I to wszystko opiera się na tym, że te fragmenty Słowa Bożego, które mówią o tym, że nie taka jest wola Boża, przypisuje się tamtym czasom, tamtej kulturze, tamtemu myśleniu, zacofaniu i tak dalej, i szowinizmowi męskiemu. Oczywiście, patrząc perspektywicznie na historię, mężczyźni naprawdę przez wiele wieków źle traktowali kobiety. I tutaj myślę, że jak czytamy o tym, jak kobiety były traktowane, powinniśmy płakać nad tym, jak były, jak są dzisiaj, do dzisiaj w wielu częściach świata, a nawet w naszym kraju, w wielu domach. Kobiety są bardzo źle traktowane i to jest wielki grzech. Natomiast równie wielkim grzechem jest pójście w drugą skrajność i odrzucenie Bożego porządku i ustanowienie porządku, który ma być sprawiedliwszy, nie licząc się z tym, co Bóg powiedział w swoim Słowie. Nie przyjmując tego porządku, który Bóg ustanowił dla naszego dobra. Wielkim błędem wierzących ludzi jest ze względu na jakąś skrajność popadanie w przeciwną skrajność. I to już widzieliśmy w wielu aspektach, czytając ten list, rozważając ten list. Jak jedni ze względu na to, że ktoś jadł mięso ofiarowane bałwanom, dochodził do skrajności, w której w ogóle nie jedli mięsa i uważali, że wszelkie mięso jest złe. Jak w przypadku właśnie darów duchowych, to bardzo wyraźnie też widzimy, jak przez różnego rodzaju nadużycia, niewłaściwe posługiwanie duchowymi darami, wielu ludzi mówi, to wszystko diabelstwo, to wszystko jest od złego, my z tym nie chcemy mieć nic wspólnego. I całkowita negacja działania Ducha Świętego dzisiaj w Kościele i przejawów darów Ducha Świętego. Te różne złe rzeczy, które się dzieją, niestety tak na nas wpływają, że czasami popadamy w drugą skrajność. Ale Pismo Święte jest nam dane, aby nas korygować w naszych błędach. Jeśli jesteśmy w jakiejś skrajności, jeśli coś zanegowaliśmy, jeśli w czymś pobłądziliśmy, to Bóg dał nam swoje słowo do wykrywania błędów i do wychowywania nas w sprawiedliwości, żebyśmy postępowali zgodnie z Bożą wolą, czynili to, co jest Jego wolą. Wracając do naszego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian z 14 rozdziału, jeśli chodzi o te dwa wiersze, 34 i 35, jest jeszcze jeden problem, jeśli chodzi o starożytne manuskrypty, na który powołują się ci, którzy chcą usunąć te słowa z Pisma Świętego i którzy chcą zanegować ich poselstwo, a mianowicie taki, że w części manuskryptów, zachodnich manuskryptach, te dwa wiersze znajdują się na końcu tego fragmentu. nie w tym miejscu, w którym my je tutaj widzimy. We wschodnich manuskryptach one są w takiej kolejności, jaką my tutaj mamy. Natomiast w tych zachodnich manuskryptach starych one są na końcu. I z tego powodu współcześni krytycy tekstu biblijnego mówią, skoro tutaj nie ma zgodności, kolejności tych wierszy, a jeśli wyrwiemy te dwa wiersze z tego miejsca, to właściwie ten tekst zachowuje spójność. Twierdzą, że ktoś musiał dodać ten tekst w późniejszych wiekach, że tego tekstu nie było tam w oryginale, że Paweł tego nie napisał. To twierdzenie, uważam, jest zupełnie bezpodstawne, dlatego że nie mamy ani jednego manuskryptu, w którym by tego tekstu nie było. Jeśli był dodany, to powinny być jakieś manuskrypty gdzieś, gdyż wiecie, że wtedy przepisywano ręcznie tekst, ale przepisywano go i potem przepisywano z tych kopii, które zostały przepisywane i mamy mnóstwo manuskryptów. One oczywiście nie są całościowe, są cząstkowe, ale jest ich mnóstwo. I jeśli czegoś nie było w tekście, to w innych przypadkach, niektórych fragmentach Pisma Świętego, rzeczywiście mamy wątpliwości co do pewnych fragmentów, gdyż są manuskrypty, które ich nie zawierają. Ale jeśli chodzi o ten tekst, one są wszędzie. Jest tylko kwestia różnicy kolejności. I to mogło wynikać z dwóch albo trzech rzeczy, może więcej. Po pierwsze, mogło wynikać z tego, że Paweł mógł zapisać te dwa wiersze na marginesie. Tak często robiono. Gdy pisano list, ten list później odczytywano i dodawano jakieś dodatkowe jeszcze uwagi. I Paweł mógł tutaj na marginesie dodać tą uwagę o kobietach w tym kontekście i wstawić strzałkę, gdzie to miało być, w którym miejscu. Z czasem kopiści, którzy mieli jakieś manuskrypty na zachodzie, mogli mieć albo niewidoczną tą strzałkę, albo kopista jej nie zauważył i wpisał w to miejsce, bo w tamtym miejscu na marginesie to było zapisane. Jest taka możliwość. Inna możliwość jest taka, że po prostu kopista się pomylił i zaczął pisać kolejne wiersze, albo czytał cały tekst i uznał, że to lepiej wstawić na koniec, że to wtedy będzie większa spójność i wstawić na koniec. Niestety czasami kopiści się dopuszczali takich rzeczy, że pewne rzeczy przestawiali. I to widzimy w wielu manuskryptach. Słowa są przestawione, w jednym manuskrypcie mamy taką kolejność, w drugim mamy troszeczkę inną. To nie zmienia sensu, ale jest to wyzwanie, tak? Dla tłumaczy, jest to wyzwanie dla nas dzisiaj, kiedy mamy tysiące manuskryptów i są drobne różnice w manuskryptach. Stąd jak przeglądamy niektóre tłumaczenia, widzimy pewne różnice w tłumaczeniach, ponieważ niektórzy są bardziej skłonni uznać ten tekst, inni inny. Tak jak mówię, nie są to jakieś znaczące różnice, które by zmieniały sens, ale są to różnice stanowiące dla nas dzisiaj jakieś wyzwanie. Więc możliwe jest też, że albo ktoś celowo przestawił to i później ci kolejni na zachodzie tak to przepisywali, albo ktoś się pomylił, a później dopisał te pozostałe wiersze. I niestety ten rękopis stał się później źródłem kolejnego przepisywania. Nie wiemy. Widzimy tylko, że są te różnice, natomiast przez całe wieki, od samego początku, od pierwszych wieków, ci, którzy prowadzili Kościół, powoływali się na ten fragment, jeśli chodzi o kwestię porządku w Kościele. I widzimy, że przez całe wieki, do XIX wieku, te rzeczy, o których Paweł tutaj mówi, generalnie były przestrzegane. Oczywiście wraz z reformacją, wraz z przyjściem reformacji w XVI wieku, i różnymi opiniami i szybkim rozczłonkowaniem się Kościoła, tych opinii było coraz więcej. I dzisiaj możecie czytać naprawdę całe tomy napisane na temat tego, co te wiersze mówią i jak należy je rozumieć. Ja się trochę naczytałem, poświęciłem sporo czasu czytając te różne komentarze, opinie, jak należy tłumaczyć te wiersze. I po przeczytaniu tych tomisk nie mam jednoznacznego stanowiska, jak należy to rozumieć. Zasada, której generalnie się trzymam przy rozważaniu Słowa Bożego, jest taka, że musimy wziąć pod uwagę wszystkie możliwe fragmenty w Piśmie, które w danym temacie się wypowiadają. I jeśli są fragmenty, które wydają się niespójne, to wtedy w pierwszej kolejności idziemy za tym, co jest wyraźnie napisane, jednoznacznie napisane, co nie pozostawia wątpliwości. A to drugie, które jest bardziej wątpliwe, staramy się interpretować w najbliższym kontekście tego, gdzie to zostało umieszczone. Czyli tak jak tutaj. Mamy fragment, który mówi: kobiety niech milczą w zgromadzeniach. Czy przyjmiemy to w takiej dosłownej, literalnej formie? Wielu na przestrzeni wieków tak zrobiło. Zakazało kobietom odzywać się w zgromadzeniach. Kobietom nie wolno było ani nic mówić, ani się modlić, ani śpiewać. Jest napisane: kobiety niech milczą w zgromadzeniach. I wzięto to w ten sposób, że kobiety mają milczeć całkowicie, nie odzywać się, gdy jest zgromadzenie. I do dzisiaj są takie wspólnoty, gdzie ta zasada obowiązuje. Tak rozumieją. No, jest to radykalne stanowisko. Jest to totalnie dla nas w XXI wieku trudne do w ogóle zmierzenia się z tym stanowiskiem. Ale ci, którzy na takim stanowisku stoją, też napisali swoje księgi i też dowodzą, dlaczego taki porządek jest słuszny. Ja powiem szczerze, mam problem z takim stanowiskiem ze względu na inne fragmenty, które znajduję w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie, chociażby w listach Pawła, w których apostoł Paweł wydaje się precyzować kwestię odzywania się kobiet w czasie zgromadzeń. Jednym z tych fragmentów, do którego się już odniosłem częściowo, jest 11 rozdział tego samego listu, gdzie Paweł mówi: gdy kobiety się modlą lub prorokują, mają mieć nakryte głowy. I dalej dodaje uwagę, że tak też jest we wszystkich zborach. Co sugeruje mi, że Paweł ma na myśli zgromadzenia. Nie tak jak niektórzy twierdzą, ci, którzy są przeciwni temu, mówią: tutaj Paweł mówi o zgromadzeniu, na zgromadzeniach wyraźnie jest napisane. Mówi: kobiety mają milczeć, ale w domach, jak się modlą czy prorokują, mogą wtedy mieć, wtedy mogą to robić, gdy nakrywają głowy. Czyli oni biorą ten fragment o nakrywaniu głów w kontekście prywatnym, w kontekście domu i mówią: tam mogą prorokować w domu, mogą, czyli prorokować, wiecie, to może znaczyć śpiewać pod natchnieniem ducha, może oznaczać nauczać dzieci, nie wiem, sąsiadki innych, w tym sensie przekazywać im jakieś poselstwo od Boga, czy też prywatnie z kimś się dzielić, że Pan im coś położył na serce. I mówią, to mogą robić, gdy mają nakryte głowy, ale trudno jest to obronić tak naprawdę. Dlatego, że tam Paweł też używa tego samego wyrażenia, którego tutaj używa, mówiąc o wszystkich zborach. Więc moim zdaniem trudno jest to tak obronić. Ponadto w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, może otwórzmy ten fragment i zobaczmy, jak tutaj apostoł Paweł wypowiada się na temat posługi kobiet w Kościele. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział. I przeczytajmy od 8 wiersza. Zobaczcie, tutaj też jest ta różnica, jeśli chodzi o postępowanie i usługiwanie mężczyzn i kobiet. Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez sporów. Tak samo i kobiety, aby ozdabiały się szatą przyzwoitą, ze skromnością i umiarem, nie w wymyślne sploty włosów, nie w złoto lub perły, nie w kosztowny strój, ale jak przystoi kobietom, które przyznają się do pobożności, w dobre czyny. Kobieta niech uczy się w cichości, z całą uległością. Kobiecie natomiast nie pozwalam nauczać ani władać mężem, ale być w cichości, bo taka jest kultura żydowska, grecka. Nie. Paweł, zobaczcie, nie odwołuje się do kultury, nie odwołuje się do zwyczajów, ale do czego się odwołuje? Bo Adam był pierwszy ukształtowany, potem Ewa, a więc zaczyna od porządku stworzenia. Tak Bóg postanowił, tak Bóg zdecydował, że uczynił najpierw samotnego mężczyznę, a potem uczynił z niego mu kobietę jako pomoc i wsparcie i uzupełnienie, żeby byli jedno. I wiersz 14. I nie Adam był zwiedziony. Tu wyraźnie jest to powiedziane. Adam nie został zwiedziony. Tak jak mówię, jego powód pójścia za Ewą, jego powód ulegnięcia jej decyzji, jego powód wybrania Ewy zamiast Boga, to był jego grzech. To nie Adam był zwiedziony, ale kobieta została zwiedziona, stając się winną przestępstwa. Więc tutaj widzimy, do czego Paweł się odwołuje i jakie w związku z tym mówi, mają być, jak ma wyglądać życie w Kościele, jak ma wyglądać posługa w Kościele mężczyzn i kobiet. Mówi, kobiety mają się uczyć w cichości i zabrania się kobietom nauczać. W zgromadzeniach, gdzie są mężczyźni i kobiety, kobietom zabrania się nauczać. Rozumiem, że w ten sposób nie mogą mówić, w ten sposób nie mogą pouczać. Oczywiście niektóre kobiety to robią w modlitwach, pouczają innych w modlitwach. Niektóre robią to w świadectwach, pouczają w świadectwach. Zamiast mówić świadectwo o tym, co się stało, to przechodzą do nauki. I to jest wielki błąd. Tutaj wyraźnie nam Słowo Boże mówi, że rolą kobiety nie jest nauczanie w Kościele. To jest ewidentnie powierzone braciom. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba? Tak jak powiedziałem, to nie wynika z tego, że kobiety nie wiedzą, nie rozumieją, nie mają możliwości wyciągania poprawnych wniosków. Nie, to nie z tego wynika. Jest miejsce, w którym kobiety mogą tym usługiwać. Jeśli mają jakieś pytania, tam Paweł mówi, jeśli mają jakieś wątpliwości, jeśli chcą o czymś więcej porozmawiać, chcą się czegoś nauczyć, niech rozmawiają w domu z mężem. Problem w tym, że dzisiaj wielu nie ma mężów, albo ma takich mężów, którzy nie są głowami domu, którzy nie mają ani wiedzy biblijnej, ani nie są ludźmi modlitwy, ani nie są braćmi, których te siostry mogą się radzić i z którymi mogą wspólnie dochodzić do jakichś rzeczy. I tu jest problem mężczyzn. Wielu braci, którzy niestety są duchowymi łazęgami, są niezdyscyplinowani w swoim życiu duchowym i te siostry nie mają się na nich jak oprzeć, nie mają jak z nimi rozmawiać o tych rzeczach, które rzeczywiście mają te gorące, pragnące serca. I to zaczyna się przejawiać w niezdrowy sposób, że zaczynają to gdzie indziej robić. Skoro nie mogą w domu z mężem porozmawiać, no to mają tą potrzebę, no i zaczynają gdzie indziej rozmawiać. I zaczynają kogo innego pouczać i kogo innego się pytać. I z tego mamy różnego rodzaju problemy. Natomiast Paweł tutaj wyraźnie nam pokazuje, że Bóg ustanowił różnicę w rolach, nie różnicę w naszym przystępie do Boga. Wielu ludzi powołuje się na ten fragment, który mówi: nie masz mężczyzny, nie masz kobiety, nie masz niewolnika, nie masz wolnego, ale wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Tak, wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie w naszym zbawieniu, w naszym dostępie do Boga, do łaski, do życia duchowego. Tutaj nie masz różnicy. Natomiast jeśli chodzi o rolę, posługiwanie w Kościele, tutaj widzimy, jest wyraźna różnica. Pan Jezus wybrał sobie 12 apostołów. Wśród nich nie było ani jednej kobiety. Dlaczego? Nie było wtedy mądrych kobiet, które Pan Jezus mógł wziąć za swoje uczennice i posłać ich jak swoich uczniów na głoszenie Ewangelii? Czy Pan Jezus też był szowinistą? Czy tak będziemy to argumentować? Czy Pan Jezus bał się Żydów? Czy Pan Jezus się trzymał zwyczajów tamtych czasów? Czy jako Syn Boga żywego pełnił wolę Ojca? I tylko Jego się bał, i tylko Jego słuchał, i tylko Jego wolę pełnił. Później, kiedy apostoł Paweł wyznacza przywódców Kościoła, biskupów, diakonów, to mówi, że to mają być mężowie jednej żony. A więc z pewnością nie ma na myśli kobiet, chociaż w dzisiejszym perwersyjnym społeczeństwie niektórzy mogliby tego dowodzić. Ale jest to absurdalne. Mówi o mężczyznach. To oni mają być biskupami, nadzorcami, opiekunami, nauczycielami w Kościele. I to jest konsekwentne nauczanie Nowego Testamentu i historia Kościoła tego dowodzi, że nie było kobiet, pastorów, biskupów, nauczycieli w Kościele. Co nie oznacza, że nie było mądrych kobiet. Było wiele mądrych kobiet, które pisały swoje pamiętniki, pisały listy, pisały różnego rodzaju rzeczy, które przetrwały do dzisiaj, które warto jest czytać. Można z nich się wiele dowiedzieć i wiele nauczyć. Ale nie miały przyzwolenia na to, żeby w Kościele nauczać, głosić. To zostało złożone na braci, którzy mają być głowami domów i głowami w sensie prowadzenia, opieki, nauczania Kościoła. I to musi być zgodne. Nie może być tak, że mężczyzna ma być w domu głową, a przychodzi do zboru i kobieta jest głową. To prowadzi do zamętu, to prowadzi do jakiegoś braku spójności. Wielu ludzi tego nie widzi, wielu ludzi tego nie rozumie, albo dzisiaj się uważa, że niech kobieta rządzi, skoro ona jest mądrzejsza, skoro więcej zarabia, skoro jest lepiej wykształcona, to niech ona rządzi w domu, niech rządzi w Kościele. Ale to jest zupełne odrzucenie Bożego porządku. Paweł mówi, Bóg jest Bogiem porządku, jest Bogiem pokoju i to, co się dzieje w Kościele, ma być, musi dziać się w Bożym porządku. Nie tylko w porządku, który my sobie ustalimy, ale w porządku, który Bóg nam przedstawia w swoim Słowie. Patrząc na kontekst całego Nowego Testamentu, widzimy wiele kobiet, które są zaangażowane w duchowe życie Kościoła. W jednym miejscu czytamy o diakonisie i tu jest totalne niezrozumienie i przeniesienie tego na dzisiejsze kościelne, hierarchiczne realia. Słowo diakonisa oznacza służebnica, tak jak diakon oznacza sługa. Nie oznacza pozycji duchownego w Kościele. To dopiero później zhierarchizowany Kościół nadał diakonowi tytuł, czy raczej duchownemu nadał tytuł diakona. I dzisiaj się to przekłada, wiecie, bierze się to słowo służebnica i się mówi, no proszę, tutaj jest diakon w Kościoła, czyli co, ona była duchownym Kościoła. Nie było żadnych duchownych wtedy. Nie było tej koncepcji duchownych do czasów VI, VII, VIII wieku. W pierwszym kościele zupełnie inaczej na to patrzano. Biskup to był po prostu starszy. To nie był tak jak dzisiaj w czapce, w garniturze jakimś czerwonym czy innym purpurowym, tylko to był brat starszy, opiekun kościoła i tyle. To nie była funkcja, to nie był jakiś duchowny, nie było koncepcji duchownych i laików w kościele. To jest niebiblijna koncepcja. W kościele wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy częścią ciała Chrystusa, ale niektórzy mają powierzone pewne zadania, pewne obowiązki, pewną odpowiedzialność. I tutaj Nowy Testament nie pozostawia wątpliwości, że ta odpowiedzialność nauczania, prowadzenia Kościoła jest złożona na braciach. I bracia, my musimy tą odpowiedzialność wziąć na siebie i być przywódcami w Kościele i w domach. To jest przez Boga dana nam odpowiedzialność, której nie możemy z siebie zrzucić na siostry, dlatego że one są bardziej gorliwe, czy nawet może lepiej rozumieją pewne rzeczy. Nie możemy. Paweł mówi, Boże Słowo mówi, że tutaj Bóg ustalił swój porządek. I w Koryncie najwyraźniej oni ustanawiali swój porządek. W najbliższym kontekście tego fragmentu, który czytamy tutaj w 14 rozdziale, Paweł mówi o posługiwaniu darami ducha i mówi o rozsądzaniu tego. Mówi o tym, że gdy bracia prorokują, czy siostry prorokują, tutaj nie jest to powiedziane, nie jest to wyraźnie powiedziane, gdy ci, którzy mają ten dar proroctwa, prorokują, inni mają to rozsądzać. I w tym kontekście Paweł mówi o milczeniu kobiet. Więc biorąc teraz najbliższy kontekst, widzimy, że to może oznaczać, iż w tej dyskusji na temat tego, co było powiedziane, tego, co było prorokowane, kobiety nie powinny zabierać głosu, nie powinny dyskutować na ten temat. To jest jedna z możliwości rozumienia. Dalej Paweł do nich mówi, że jeżeli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, co może też sugerować, że kobiety od razu zaczynały rozmawiać, pytać, a co on powiedział, a co to znaczy, a co my mamy z tym robić, a ja nie rozumiem, co on powiedział. Tak jak u nas czasami się zdarzyło, kilka razy, nie za wiele, ale się zdarzyło, że ktoś mówi kazanie, a siostry zaczynają tam z tyłu, i już zaczynają od razu ze sobą, albo bracia nieraz, ale najczęściej to były siostry, w naszym przypadku ja kojarzę siostry. Albo mamy środowe spotkanie i rozmawiamy na forum i nagle jeden brat do drugiego brata z boku zaczyna coś tam dyskutować, albo siostra do siostry, wiecie, i się robi zamęt. Nie mamy wtedy, wszyscy nie rozmawiają, nie wiadomo kogo słuchać, czy tego, co siedzi koło mnie i dyskutuje z tym, co siedzi dalej, czy słuchać tego, który tam próbuje coś na forum mówić. Więc niewykluczone też, że o czymś takim tu jest mowa, że zamiast słuchać tego, co jest mówione, to od razu zaczynały się pytania, zaczynały się dyskusje między kobiety pytały swoich mężów, bo to wiecie, nie było tak, jak teraz my tutaj siedzimy. Oni się spotykali wtedy w domach, tak? Najczęściej te spotkania pierwszego kościoła to były domowe spotkania. Siedzieli w domu, niektórzy stali tam troszkę dalej, no i sobie czuli się swobodnie, żeby zacząć sobie rozmawiać ze sobą. I się robił zamęt, robił się chaos. Nie było to dobre świadectwo. Albo jeszcze jedna kwestia, kiedy w tamtych czasach, tak jak mówię, w takim kontekście domowym, ktoś wypowiadał jakieś proroctwo, niektórzy od razu zaczynali dyskutować, zaczynali od razu zadawać pytania, zaczynali od razu chcieć coś więcej wiedzieć. I to powodowało zamęt, i to powodowało harmider. I Paweł, to nie jest czas na to, to nie jest miejsce. O tym porozmawiajcie w domach, a nie od razu na zgromadzeniu robicie coś takiego. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy, bo tutaj też jest to wyrażenie własnych mężów i to słowo kobiety też może oznaczać żony, więc tutaj niektórzy dopatrują się tego małżeńskiego problemu, czyli mężczyzna, mąż przekazuje słowo prorocze, a jego własna żona zaczyna mu zadawać pytania publicznie i kwestionować to, co on mówi. I mówi, to jest hańbiące, mówi Paweł. To używa takiego mocnego słowa, które oznacza, że dla kobiety robienie czegoś takiego publicznie, takie, wiecie, wypowiadanie się, jest czymś hańbiącym. I tutaj niektórzy przez to słowo hańbiący wiążą to z tą relacją męża i żony, że ona w ten sposób hańbi swojego męża i przez to ściąga na siebie samą hańbę. A więc tutaj mamy różne niejasności. Tak jak mówię, ten fragment nie jest jednoznaczny, nie jest jasny, więc trudno jest tutaj dogmatyzować, że chodzi o to czy o to. To wszystko, co próbuję powiedzieć, to to, że jest ustalony przez Boga pewien porządek, w którym ewidentnie bracia mają za zadanie prowadzić Kościół i nauczać w Kościele. Siostry zaś muszą pilnować się. To słowo tutaj, niech będą poddane, może też oznaczać, niech kontrolują same siebie. Tak jak wcześniej powiedziane jest, że duchy proroków są poddane prorokom, to samo słowo. Czyli nie to, że oni muszą prorokować, tylko mogą się powstrzymać, mogą powstrzymać swój język, zanim jeden skończy i dopiero drugi prorokuje. Tak samo siostry mogą się powstrzymać, to nie jest tak, że muszą. Ja byłem na takich spotkaniach domowych, gdzie naprawdę to, co tam się działo, to jatka. Jeden przez drugiego, siostry krzyczą, wręcz perswadują, naprawdę obraz nędzy i rozpaczy. Tak być nie powinno. I myślę, że coś takiego miało miejsce w Koryncie. Tutaj różne rzeczy możemy się domyślać, różnych rzeczy możemy się dopatrywać. To, o czym Paweł cały czas mówi w kontekście całego rozdziału, to jest co? Porządek i zbudowanie. I o to chodzi, bracia, siostry, żebyśmy o to wszyscy zabiegali. Żeby nasze zgromadzenia odbywały się w porządku i były zbudowaniem dla wszystkich. I czasami trzeba się powstrzymać przed wypowiedzeniem jakiegoś nieprzemyślanego komentarza, przed zadawaniem jakichś pytań, które mogą nas prowadzić na manowce. Nasze słowa muszą być przemyślane, nasze słowa muszą być budujące. I to nie dotyczy tylko kobiet, to dotyczy również mężczyzn. Ale najwyraźniej kobiety gdzieś w tej sferze, w tamtym przynajmniej zborze, miały taką tendencję i niech każda siostra samą siebie bada i swoje własne serce, w jaki sposób się wypowiada w zgromadzeniu, w jaki sposób zadaje pytania, w jaki sposób wyraża swoje opinie, żeby trzymać się tych nakazów pańskich, które mają służyć dobru Kościoła. Tak jak mówię, wiem, że tutaj nie wyczerpuję tematu, wiem, że nie odpowiadam na wszystkie pytania, dzielę się tym, co przeczytałem, co zrozumiałem, co gdzieś tutaj do mnie dotarło, ale przyznaję, że pozostaje tutaj wiele niewiadomych. Na sam koniec jeszcze raz zwróćmy uwagę, jak mocno apostoł Paweł neguje postawę, a ja i tak wiem swoje, ja i tak wiem lepiej, bo mi Pan powiedział. To dzisiaj często słyszę od tych kaznodziejek kobiet, kiedy z nimi rozmawiam albo czytam ich wypowiedzi. One się nie trzymają tego, co jest napisane, bo ich sam Pan Jezus powołał, bo do nich Duch Święty przemówił. Czyli ich prywatne, osobiste objawienie, zrozumienie jest stawiane ponad wyraźną naukę Słowa Bożego. Nieważne, co jest napisane, oni to wszystko mogą zanegować, szukać różnych argumentów, żeby to odrzucić, żeby tylko swoje przekonanie i swoje prywatne objawienie i swoje zrozumienie przeforsować. Paweł zadaje Koryntianom to pytanie, czy od was wyszło Słowo Boże? Czy tylko do was jednych przyszło? Jeśli ktoś uważa, jeśli uważacie, że jesteście duchowymi ludźmi, że macie ducha i że duch was działa, wiedzcie dokładnie, że to, co wam piszę, to polecenia Pana. Jeśli tobie jakiś duch mówi coś innego niż to, co tutaj jest napisane, jeśli jakiś Pan ci się objawia i cię powołuje wbrew temu, co tutaj powiedział, ja osobiście to kwestionuję i ostrzegam, żeby przyjąć to, co tu jest napisane, jako słowo Pana przekazane nam przez wiarygodnego apostoła, a swoje własne objawienia sądzić, tak jak osądzamy proroctwa w świetle tego, co zostało napisane przez tych, których Bóg uwiarygodnił, przez różnorodne znaki i cuda i przez których cudownie przemawiał i przez których cudownie działał. To musi być zasada życia Kościoła. twarda to mowa, ale mam nadzieję, że ją przyjmujecie. Jeśli nie, to będziemy o tym rozmawiać. I do tego zachęcam. Wiecie, że tutaj w tym zborze nie ma autorytatywnego przemawiania, po którym nie ma już żadnej dyskusji, ale zawsze jesteśmy otwarci, by rozmawiać w swoim czasie, w porządku. Czyli w środę mamy na to czas, żeby się spotkać, rozmawiać. Jeśli jest potrzeba, możemy zwołać odrębne spotkanie i rozmawiać, dyskutować. Teraz, kochani, powstańmy, pomódlmy się. Jest już Agnieszka z nami, więc będziemy mogli też zaśpiewać, a później, jak zawsze, będziemy wspominać śmierć naszego Pana. Kochany Panie, chcemy zwrócić ku Tobie nasze serca, prosząc Cię, byś pomógł nam postępować zgodnie z Twoją wolą, zgodnie z Twoim porządkiem, według Twego upodobania. Panie, tak dzisiaj widzimy rozczłonkowanie Kościoła, tak wiele różnych opinii, tak wiele różnych praktyk, tak wiele różnych sposobów rozumienia, interpretacji. I w świetle tego wszystkiego często czujemy się jacyś zagubieni, niepewni. Trudno jest nam rozpoznać Twoją prostą drogę. Prosimy, by Twój Święty Duch mówił do nas, abyśmy rozważali te rzeczy, rozmyślali nad nimi. Rozmawiali też ze sobą w duchu wzajemnego szacunku, miłości, cierpliwości, tłumacząc, wyjaśniając, badając, zgłębiając te rzeczy, abyśmy mogli postępować tak, by Ciebie chwalić. Panie, to jest Twój dom, to nie nasz dom, to nie nasze prawa tu obowiązują, to nie nasze opinie, nie nasze smaki, ale to, co Tobie się podoba, tego chcemy szukać, o to chcemy zabiegać i prosimy, byś wspierał nas i też naszych braci i siostry w Twoim Kościele. Modlimy się nie tylko o nas, ale o cały Twój Kościół, Panie, o wszystkie zgromadzenia Twoich dzieci. Boże, byś mówił do nas przez Twego Ducha, byś korygował nas w tym wszystkim, w czym zbłądziliśmy, w tym wszystkim, w czym odeszliśmy od Twojego Słowa. Pouczaj nas, Panie, i daj nam pokorne serca, by przyjmować Twoje pouczenie, by obierać Twoją drogę, by chwalić i wielbić Ciebie w zgromadzeniach, abyś Ty prawdziwie był rozradowany w tym wszystkim, co robimy przed Twoim obliczem. Prosimy, działaj w mocy Ducha w naszych sercach i prowadź nas. Amen. Słowo za Twoją mądrość, Panie, że Ty dla nas jest najlepiej. daj, Panie, abyśmy przyjmowali Twoją wolę i chcieli postępować do Twojego słowa. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie nasz, że jesteś światłem naszym, że jesteś tą skałą, na której budujemy Twoje dzieło. Dziękujemy Ci, że powołałeś nas do swojego królestwa, Panie, że prowadzisz nas, Panie, każdego dnia. Dziękujemy Ci, że wszystko, co nam jest potrzebne do tego, abyśmy żyli pod Twoją wolą, jest nam dane. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Ducha Świętego, którego wylałeś na nas w pełnej obfitości, Panie. Wszystko to, Panie, służy temu, abyśmy budowali razem z Tobą Twoje królestwo tutaj na ziemi. Abyśmy nie tylko chwalili Cię ustami, ale też naszym życiem, naszymi pragnieniami, naszym życiem codziennym, postępowaniem naszym, Panie. Dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas samych, ale jesteś z nami i Twój Duch, który jest w nas, cały czas nas zachęca do tego, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą, abyśmy pragnęli podobać się Tobie, aby nasze myśli cały czas krążyły wokół Ciebie, Panie, i oddawały Tobie chwałę, Panie. Poprzez to, jakie jest nasze pragnienie tutaj tej pełnienia Twojej woli na tej ziemi. Panie, dziękujemy Ci za Twe zaopatrzenie dla naszego ducha i dla naszego działa. Panie, dziękujemy Ci za pokój w naszej ojczyźnie i prosimy za pokojem na całym świecie, Panie. Prosimy za tymi, którzy cierpią, Panie, będąc wyznawcami Twymi na ziemi. Prosimy. Bądź dla nich, Panie, odkupicielem już teraz, Panie. Użyj im, Panie, w tym, a i nas użyj do tego, abyśmy, Panie, chętnie włożyli, Panie, na dzieło ewangelizacji, Panie, abyśmy chętnie dzielili się z tym, co posiadamy, z Twojej łaski, z Twojej dobroci. Panie, niech Tobie będzie chwała. Amen. Amen. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu i błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę, wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieło. Gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. Bo bóstwa innych ludów nie mają wartości, to nasz Pan ukształtował niebo. Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zdobią Jego świątynię. Oddajcie Panu rumiona narodów, oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Przynieście dary, wejdźcie do Jego przedsionków. Pogłońcie się Panu od świętych szatan. Rzadźcie przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. To On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. I on sprawiedliwie będzie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i niech cieszy się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co ją wypełnia. Niech wywiatują pola, wszystko, co na nich biega. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa. Przed obliczem Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On osądzi świat sprawiedliwie. W swojej wierności osądzi ludy. Amen. Amen. Nic dodać nie możesz do łaski, gdyż łaska to Pański jest dar. On nowe Ci życie darował i napełnił dobrami bez miar. Nie dodasz już nic do zbawienia, nim wszystko gotowe obierz. Ratunek wiecznego zbawienia przez wiarę w pokorze Ty bierz. Nic dodać nie możesz do szaty z tej białej obmytej we krwi, lecz wiarą ją przyjm przez zapłaty. Twoja świętość przed Bogiem niech lśni. Nie dodasz już nic do mieszkania, co w niebie zniósła na sług sam. Pójdź tylko, Duch Boży Cię wsłania, a wszystko gotowe jest tam. Nic dodać nie możesz do nieba, wspaniałej ojczyzny. być koroną są zwon, więc złóż ją przed tronem wieczności i kornie przed Panem się skłon. Dziękuję Ci, że Twoje dzieło jest doskonałe, pełne, nie ma żadnych braków. I chcę, Panie, rozumieć je lepiej, rozmyślać o nim, a jednocześnie prosić Cię o siłę, aby to, do czego powołujesz mnie, nas, Twój Kościół, abyśmy byli w tym wierni. Aby rozumiejąc, Panie, że zbawienie dokonało się i jest dziełem, do którego nie możemy nic dodać, to, Panie, nas jako Kościół nawołujesz do tego, byśmy żyli świętym życiem, byśmy Ciebie kochali, byśmy chodzili w tych dobrych czynach, do których nas powołałeś, abyśmy w nich chodzili. I pomóż nam, Panie, rozumieć to i poddawać się temu i być otwartymi na działanie Twojego Ducha, abyśmy nie byli bezczynni, abyśmy nie byli bezużyteczni, ale żyjąc we wdzięczności dla Ciebie za dzieło krzyża, mogli być przez Ciebie używani. Dodaj, Panie, nam sił i prowadź nas w tym dziele. Amen. Mocno na tym gruncie Twojej prawdy. muszę wymyślać tego, co jest prawdą. Muszę szukać jakichś własnych rozwiązań, odpowiedzi. Ale Panie, Ty dajesz sobie wiarę w swoim słowie. I to dajesz też Panu tą wiarę wszystkiego Ducha Świętego. Mój Boże, ludzie się na przestrzeni wieków zmieniali, ich obyczaje, kultura. Ale Panie, jak mówisz Twoje słowo, że Twoje słowo trwa na wieki i ono zawsze jest dobre i zawsze pożyteczne. I zawsze dla tych, którzy się dotrzymali, przynosiło ulgę i dobrą moc. Panie, jak sprawa, że to słowo Twoje, które do nas przemówiłeś, to co dzisiaj słyszeliśmy, było w naszym sercu, żebyśmy tak łatwo nie oddawali Twoich prawd. To dlatego, żeby się ludziom przypodobać, czy ulec jakiejś modzie. Ale żebyśmy, Panie, śmiało się trzymali Twoich rozwiązań, zapisanych w Biblii. Panie Boże, tak bądź uwielbiony, wywyższony, bo brakuje mi słów, żeby dalej powiedzieć to, co jest w moim sercu, to, co chciałbym powiedzieć dalej, ale wiem, Boże, że to, co jest w moim sercu, to jest myśl Świętej Wieczności. Miejsce spotkania z Tobą i wszystko inne, Boże, się nie liczy. To nawet, że dzisiaj, Boże, podlegamy tym różnicom jako mężczyźni, kobiety, a nie pewnego dnia te różnice przestaną mieć znaczenie, kiedy przyjdzie wieczność i spotkanie z Tobą. Dlatego, Panie, proszę Cię, abyśmy dla radości i doczesnych chwil nie sprzedawali Bożych prawd, mając do wyboru wieczność, która jest wspaniała i cudowna, a to życie, które ani tak krótko trwa, ani daj nam wybierać zawsze wieczność. Bądź Boże uwielbiony i wywyższony. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Święty jest nasz Bóg, wielbimy Go. śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział On na tronie wysokim i podniesionym, a brzeg Jego szaty wypełniał świątynię. Wokół Niego stały serafy. Każdy z nich miał 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał nogi, a na 2 latę. Wołali do siebie nawzajem. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. A ten potężny głos zatrzęsły się drogi, posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem, biadaj, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych barw. Mieszkam pośród ludu nieczystych barw. A moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Tak, Panie, do Ciebie widzieli prorocy, o Tobie świadczyli prorocy. Lecz nie wierzył w Ciebie, Panie, wierzyło. Choć tyle cudów, Panie, dokonałeś, niewielu przyjęło, niewielu uwierzyło temu, o czym zostało ogłoszone. Dlatego, Panie, Ty dałeś nam oczy, które widzą i uszy, które słyszą, abyśmy opowiadali o tej chwale innym ludziom. To Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że ta Ewangelia będzie głoszona na świadectwo ludom. Ta Ewangelia jest o Tobie, Panie, o Twojej chwale. Tylko prosimy Cię, poślij mnie, abym głosił Twą Ewangelię. Amen. Amen. Kochany Panie, dziękuję Ci za Twą cudowną łaskę, która jest tu zawsze świeża i nowa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jestem tylko trochę. Nie mogę sobie tego wyobrazić, Panie, co dla mnie uczyniłeś, co dla nas uczyniłeś. Panie, prosimy, byś zmieniał nas na Twój obraz. Wiesz, że my sami nie mamy dostępu do naszych serc, by je zmienić. Możemy ich strzec, by nie wpuszczać tam złych rzeczy. Możemy strzec, by karmić się tym, co dobre, ale Ty jedynie masz moc, by je zmieniać, by je kształtować. Chcemy być jak ta podatna glina w Twoich rękach, abyś czynił z nas naczynia do celów zaszczytnych. Amen. Ciągnij mnie za sobą. Chcę widzieć chwałę Twą. Uniżam swoje serce, by poznać wielkość. Rozpalaj moje serce, niebiańską mocą swą. Ty dałeś mi nadzieję, że wejdę w wieczność Twą. Twoje Jezu, chcę usłyszeć słowa, które mówisz Ty, do mnie mówisz Ty. Moje serce będzie wiernie szukać Twojej chwały, aż objawisz się, zabierzesz z sobą mnie. Ciągnij mnie za sobą. Chcę widzieć chwałę. Uniżam swoje serce, poznać wielkość. Niebiańską mocą swą. Ty dałeś mi nadzieję, że wejdę w wieczność Twą. W obecności Twojej, Jezu, chcę usłyszeć słowa, które mówisz Ty. Serce będzie wiernie szukać Twojej chwały, aż objawisz się, zabierzesz z sobą mnie. Jeśli niebo ma wyglądać, ja chcę tam. lecz wiem, że tu na ziemi dla mnie plany masz, nim wejdę tam, nim wejdę tam. Jeśli niebo ma tak wyglądać, ja chcę tam, ja chcę tam z tobą na zawsze być. Lecz wiem, że tu na ziemi dla mnie plany masz, nim wejdę tam, nim wejdę tam. W tobie ukryję się, czekałem na Pana i On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skały. Zagwarantował mi pewny krok. Włożył w moje usta pieśń nową, pieśń pochwalną dla naszego Boga. Wielu zobaczył i ogarnie klęk i zaufałem Panu. Jak szczęśliwy jest człowiek, który złożył swoją ufność w Panu, nie zwraca się do wyniosłych, ani do ludzi pogrążonych w kłamstwie. Ty, Panie, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł. W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, byłyby na to zbyt liczne. Nie znalazłeś przyjemności w ofiarach ani darach. Przygotowałeś mi ciało. Nie zależało Ci na całopaleniach, ani na ofierze nas za grzech. Oznajmiłem zatem, przychodzę, z woju księgi napisano o mnie. Pragnę przyjąć Twoją wolę, mój Boże, Twoje prawo tkwi głęboko w moim wnętrzu. Ogłoszałem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Nie zamknąłem ust i Ty, Panie, o tym wiesz. Twojej sprawiedliwości nie ukryłem w sercu. Opowiadałem o Twojej wierności i o Twoim zbawieniu. Twojej łaski i wierności nie zataiłem przed wielkim zgromadzeniem. Przyjdź, Panie, nie odmawiaj mi swojej litości. Niech mnie zawsze strzeże Twoja łaska oraz wierność. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, że postawiłeś nasze drogi na skalę, którą Ty jesteś. Że Ty, Panie, zagwarantowałeś mi pewny krok, że mogę iść drogą, którą Ty, Panie, wytyczyłeś, którą Ty jesteś i którą Ty pokazałeś dla Ojca. Dzięki Ci, Panie, że to Ty jesteś Bogiem, który dokonał tych wielkich dzieł. Nikt Ci, Panie, nie drugi. Dzięki Ci, Panie, za to, że mogę głosić w tym imieniu Bożym zgromadzony, abyś Ty, Panie Jezu, był wywyższony. Amen. Amen. Zakrywa grzech, ona nie pamięta złego. Jego krew, największy dar dla każdego. Jego imię Amen. Dziękujemy, nasz drogi Panie, że pozostawiłeś chwałę nieba, schodząc na tę ziemię, przyjmując postać sługi, stając się pokornym sługą, nie szukającym własnej woli, ale szukającym woli Ojca, który Cię posłał. Dziękujemy, że Twoje życie jest dowodem mądrości Bożej, sprawiedliwości Bożej, prawdy Bożej. Widzimy w Tobie doskonałość prawdy, miłości, dobroci. Panie, patrząc na Ciebie, jakże pragniemy, by przez nasze pojednanie się z Tobą, przez dzieło krzyża, przez napełnienie nas Twoim świętym duchem i nasze życie odzwierciedlało Twoją wspaniałość, Twoją chwałę, Twoją pokorę, Twoją cichość, Twoją łagodność, miłosierdzie, współczucie. Panie, jakże pragniemy, by nasze serca były pełne owocu Twego Ducha, nasze usta pełne słów niosących życie, błogosławieństwo, zbawienie, uzdrowienie. Panie, nasze uczynki, by chwaliły naszego Ojca, który jest w niebie, by były świadectwem, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy Twoją własnością, Twoim ludem, Twoim Kościołem, nabytym drogocenną krwią Baranka, który oddał swe życie za swój lud. Panie, to wspominamy, to świętujemy, za to Ci dziękujemy, gdy łamiemy ten chleb, który przypomina nam, że przyszedłeś w ciele, i cierpiałeś w ciele, i cierpiałeś i umarłeś na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, gdzie grzech został potępiony w Twoim ciele. Na Ciebie, Panie, zostały złożone nasze przewinienia, nasze nieprawości, zło całego świata. I Ty, niewinny Boży Syn, cierpiałeś i umarłeś, dokonawszy wiecznego zbawienia, pokonawszy tam na krzyżu wroga naszej duszy, rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności, wystawiłeś je na pokaz, triumfując nad nimi. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje zwycięstwo, którym dajesz nam udział przez wiarę. Nie w naszej mocy toczymy bój z mocami ciemności, ale w Twojej mocy, w mocy Twego Ducha, którego nam dałeś, oczyściwszy nasze serca przez wiarę, przebaczywszy nam nasze grzechy i usynowiwszy nas, dałeś nam dziedzictwo ze wszystkimi uświęconymi. Wielbimy Cię, Boże nasz, chwalimy Ciebie, wielki Zbawicielu. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który będziemy spożywać, pamiętając, że tam na krzyżu Golgoty nasz grzech został zgładzony, nasze nieprawości przybite do krzyża. Pobłogosław ten kielich, który mówi o mocy Twej krwi, która wylana na krzyżu Golgoty jest też w niebiańskiej świątyni, gdzie czytamy, nieustannie wstawiasz się za nami. Tam orędujesz za nami, jako nasz adwokat, jako ten, który nie wołał pomstę za nasze grzechy i nieprawości, ale który woła o przebaczenie, o oczyszczenie, o uświęcenie, o przemianę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za dzieło krzyża, za dzieło zbawienia, odkupienia nas z mocy grzechu, z tego świata, spod władzy szatana. Dziękujemy Tobie za Twoje zwycięstwo nad grzechem, nad światem, nad szatanem, nad śmiercią. Twoje chwalebne zmartwychwstanie. I oczekujemy, Panie, Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy tego wielkiego dnia, kiedy każde oko Cię ujrzy, każdy język wyzna, że jesteś Panem i każde kolano się przed Tobą skłoni. Kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkim. Gorąco oczekujemy Twego przyjścia, Twego królestwa. I pomóż nam, Panie, wiernie pielgrzymować przez czas naszej ziemskiej pielgrzymki. Pomóż nam, prosimy, każdego dnia zapierać się siebie samych, naszej woli, naszych pragnień grzesznych, tego wszystkiego, co się Tobie sprzeciwia. Dopomóż nam każdego dnia brać na siebie nasz krzyż i naśladować Cię w pokornym posłuszeństwie, szukaniu Królestwa, Jego sprawiedliwości. Błogosław, kochany Panie, ten czas rozważania Twej śmierci, jej znaczenia, jej mocy. Niechaj nasze serca będą zbudowane, pełne wdzięczności i uwielbienia dla Ciebie. Daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Bracia i siostry, zachęcam do brania z tego chleba, picia z tego kielicha, uczestnictwa w tej pamiątce, którą Pan Jezus nam zostawił. I też dziękujmy Mu, módlmy się dalej, wywyższajmy Go, wysławiajmy Boga za to wielkie zbawienie. Z łaski Jego mamy w Nim udział. Zapraszam. Ojca. Dostąpił wywyższenia, uniesienia wielkiego zaszczytu. Tak jak wielu przeraził jego wygląd przez swoje nieludzkie zniekształcenie, przez postać taką odległą od człowieczej. Tak wprawił on zdumienie narodu, które królowie zamkną przed nim swoje usta, gdyż zobaczą to, czego im nie zapowiedziano, zrozumieją to, o czym nie słyszeli. Kto uwierzył naszej wieści, a ramieniem Pana nad tym się ukazało. Wyrósł przed nim jak latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Zgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia. A my myśleliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa i zniesiony za nasze winy. Spadła na niego kara winien naszego pokoju. Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zboczyliśmy każdy na własną drogę. A Pan jego dotknął karę zawinął nas wszystkich. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek zgniemy przed tymi, którzy go strzygą. Podobnie nie otworzył swych ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a jego współcześni? Nikt się tym nie przejął. Tak, wyrwany został z ziemi spośród drzewa. Za przestępstwo mojego ludu spadł na niego cios. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Spoczął w grobowcu bogatego, choć nie uczynił nikomu nic złego, a jego ust nie spaliły nigdy fałszy. Ale to Pan zechciał go tak znieść, dotknął słabością. Gdy swoim życiem dopełnił ofiary za winę, ujrzy potomstwo, będzie żył długo. Dzięki niemu spełni się pragnienie Pana. Dzięki swojej męce przejrzy, nasyci się swoim poznaniem. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwił. Sam dźwignie na siebie inny. Poddam mu dział wśród wielu i podzieli łup mocny za to, że wydał na śmierć swoją duszę. Do przestępców był zaliczony. On, który poniósł grzechy wielu i wstawił się za przestępcami. Tak, Panie Jezu, Ty wstawiłeś się za przestępcami, za tymi, którzy grzeszą. Za tymi, których Ty, Panie, sam stworzyłeś. Ty, Panie, stałeś się człowiekiem, jednym z nas. Tym, który się objawił w Ciebie, Bóg Wszechmogący. Pan Panów i Król Królów i Bóg Bogów. Ty, Panie Jezu, uczyniłeś niebiosa, uczyniłeś wszystko, co żyje. Ty dałeś nam życie, Ty dałeś nam umysł, Ty dałeś nam swoje słowo, Ty dałeś nam swoje prawo. Ty, Panie, jesteś naszym sędzią, naszym prawodawcą. Tobie, Panie, chcemy służyć. Jesteśmy owcami Twojego pastwiska. A Ty, Panie, jesteś pasterzem, pasie owce. Ty, Panie, wołasz nas po imieniu do siebie. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy przychodzić do siebie, a nie do systemu religijnego, tylko do żywego Boga, do tego, który był, który jest i który ma przyjść. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Kochany nasz Panie, prosimy o Twoją łaskę i siłę i pomoc tutaj w całej tej naszej wyprowadzce stąd i przeprowadzce na nowe miejsce, o Twoje prowadzenie i mądrość w naszych decyzjach. Prosimy o to, żebyś oświecał nas Twoim światłem i prowadził w mocy Twego Ducha, abyśmy wiedzieli, co mamy dalej czynić. Prosimy, daj nam Twoje zrozumienie, daj nam Twoje światło, poprowadź nas. Powierzamy się w Twoje ręce, kochany Panie, naszych braci, siostry, których nie ma dzisiaj z nami, którzy są na wakacjach, w różnych miejscach. Prosimy o Twą opiekę nad nimi, prosimy o Twe błogosławieństwo. Daj nam wszystkim chodzić Twoimi drogami, przykładać z ochotą naszą rękę do wszelkiego dobrego dzieła. I daj nam radość, Panie, w pełnieniu Twojej woli. Prosimy, wzmacnij nas i posilaj w pośród naszych słabości. Amen. Usiądźmy, proszę. Najbliższy tydzień zapowiada się pracowicie. Mamy tutaj dużo rzeczy do zrobienia, posprzątania, pozdejmowania, rozmontowania mebli i w piątek o godzinie 16 planujemy przeprowadzkę. To miejsce, na które tutaj planowaliśmy się przenieść, już jest nieaktualne. Ta pani, znaczy prawdopodobnie ten właściciel tej kamienicy gdzieś tam zaczął zadawać różne pytania, dowiadywać się więcej i przez to, że nie mamy jakiejś osobowości prawnej i tak dalej, w końcu się wycofał i stwierdził, że nie będziemy tam mogli wynajmować. Także szukamy dalej. Jest jedno miejsce, znaleźliśmy 500 metrów stąd, więc też bardzo blisko, w takiej byłej siłowni Apollo. Apollo, dobrze mówię? Tak. Siłownia Apollo. Ci, którzy chodzili na siłownię, wiedzą. To jest na końcu ulicy Wałowej, czyli na końcu w sensie od tamtej strony, czyli przy tutaj na początku od nas jakby od tej strony jest taki duży parking, jak jest... O, ci, którzy byli w Trele Morele kiedyś, jak jeszcze Trele Morele było, jak chodziliśmy tam na obiad po nabożeństwie, to dosłownie obok tego Trele Morele, tak w podwórko, jest tam takie duże pomieszczenie. Ta główna sala, myślę, że jest półtora raza albo i więcej, większa niż ta. I tam dodatkowo są jeszcze mniejsze pomieszczenia, dwie łazienki i tam moglibyśmy na stałe to wynajmować cały tydzień. Także umówiłem się na razie wstępnie tak, że wejdziemy tam na miesiąc, jeżeli nic innego nie znajdziemy do końca tygodnia, wejdziemy tam na sierpień i będziemy mieli czas, żeby się zastanowić. Zobaczymy, jak to tam funkcjonuje, jakie tam są, jak to tam w ogóle działa, nie? Pytanie. Jakieś minusy? Minusy? Nie ma jakichś minusów, poza tym, że czasami pewnych rzeczy się nie widzi, póki się tam nie wejdzie i nie zobaczy. Pomieszczenia są po siłowni, więc kolory są troszkę takie... Są okna na całej ścianie wysoko, tam jest pomieszczenie wyższe niż tutaj, myślę, że jeszcze z pół metra wyższe, coś koło tego będzie. I u góry wzdłuż całej ściany są okna, także okna są. Tak, jest tam dach zrobiony, nic nie zacieka, bo wcześniej tam, wiem, że Agnieszka tam kiedyś chodziła na siłownię, to był tam jakiś grzyb na ścianie i tak dalej. Jeszcze raz? Koszta. Na razie, tak jeszcze to nie jest, że tak powiem, do końca ustalone, ale wstępnie się umówiliśmy, że 2000 teraz za sierpień byśmy zapłacili, a później gdybyśmy się zdecydowali, no to możemy pozostać przy tych 2000 plus media, albo 2500 i wtedy już mamy ogrzewanie, światło, woda, wszystko w tym, nie? Także to jest jeszcze do ustalenia jakiś tam szczegół, więc to jest jeszcze jakaś taka w miarę rozsądna kwota. I ten budynek wewnątrz nadaje się, wiadomo, po tej siłowni do zrobienia, tak? Także tam by trzeba było... Będziemy o tym rozmawiać, tak myślimy, żeby o tym porozmawiać. Ten człowiek jest bardzo sympatyczny, taki bardzo otwarty. Przez to, że Agnieszka tam chodziła przez rok czasu, to też jakoś tak od razu... Tam jest wszystkiego razem ponad 200 metrów kwadratowych. To jest parter, więc to jest ten plus, że od razu wchodzimy dwa razy tyle, co tutaj prawie. Tu jest razem z tamtymi pomieszczeniami, tu wszystkiego jest 120 metrów razem z tamtymi pomieszczeniami. Tam jest ponad 200, więc to jest no, większe pomieszczenie rozwojowe. Można jakoś tam pomyśleć, jak je zaaranżować i tak dalej, nie? Jeżeli byśmy się zdecydowali. Ale mówię, musimy najpierw tam się przenieść, musimy stąd te wszystkie graty zabrać i mamy miesiąc czasu na podjęcie decyzji, czy wchodzimy w to, czy zdecydujemy się na remont tego. I bo jeszcze on ma drugie pomieszczenie obok, które jest, że tak powiem, gotowe, tam jest wszystko zrobione i tak dalej. Jest ono mniejsze, ono jest takie jak te całe pomieszczenie razem, 110 metrów tam jest, czyli troszkę mniejsze. I tam byśmy mogli korzystać w niedzielę, gdybyśmy się zdecydowali tylko na same niedziele, ale wtedy pojawia się ten sam problem, co tutaj, że co z tymi rzeczami, przenosinami, rozkładaniem, jak to ogarnąć, więc chyba, żeby oni tam mieli wszystko, a my tylko przyjeżdżamy ze sprzętem muzycznym, czy tam pozwoliliby nam zostawić sprzęt muzyczny, to jeszcze też jest do obgadania, bo tam do końca sierpnia ktoś wynajmuje tamto drugie pomieszczenie i ewentualnie, jeśli byśmy się na to nie zdecydowali, to można tam od września to drugie pomieszczenie podnająć. Chyba, że jeszcze coś innego znajdziemy, także no... Realizacja pieniędzy i taka powierzchnia to jest mało. Tak, to jest centrum miasta, no to jest dosłownie 200 metrów od centrum miasta, więc jest to w miarę fajne położenie dla tych, którzy tutaj dojeżdżają, tu jest 500 metrów od kolejki, więc to jest, ma jakieś tutaj to plusy. No jest to parter, to też jest plus, że nie trzeba gdzieś tam po schodach dla pewnych osób. No, więc ma swoje plusy, są pewne rzeczy, mówię, jeszcze takie niepewne do przemyślenia, ale chciałbym, żebyśmy tam weszli wszyscy, żebyście mogli zobaczyć i... Nie dzisiaj. W piątek tam, mówię, jeżeli nic nie znajdziemy, to tam się przeniesiemy, bo no, nie ma też wielu tak wielu opcji, nie? Coś chciałeś powiedzieć, Robert? Nie, on akurat nie wyjechał teraz na weekend, dopiero jutro wraca, więc od wtorku ewentualnie jak ktoś chce, to można... Tak, w piątek, no jeżeli się, mówię, nic innego nie znajdzie lepszego, no to tam się przeniesiemy. I tak jak mówię, mamy miesiąc czasu też na decyzję, nie musimy od razu, wiecie, decydować, nie wiedząc, co wchodzimy, tylko będziemy mieli miesiąc, żeby opukać ściany, pooglądać wszystko, zobaczyć, poczuć zapach, atmosferę i tak dalej. Bo to są takie różne rzeczy, no siłownia już jest, tam jeszcze są jakieś rzeczy, ale on obiecał to wszystko usunąć, także obiecał to pomieszczenie całe przygotować, że będzie puste, więc nie byłoby problemu z stawieniem tych wszystkich naszych gratów, tam miejsca jest dużo, więc ci wszyscy, którzy wzięli książki i tak dalej, będą musieli je radośnie przynieść z powrotem do biblioteki, także korzystajcie, póki możecie jeszcze przez parę tygodni, zanim jeśli się tam zdecydujemy i rozłożymy, to możecie trzymać to, co wzięliście, a potem przynieście, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. Można zadzwonić i można podejść, jeżeli ktoś by chciał wcześniej, można podejść, zobaczyć, jak najbardziej. Ja mam parę zdjęć, także mogę też pokazać zdjęcia. Zrobiłem tam tej głównej sali dwa zdjęcia, więc mogę pokazać. W każdym bądź razie tak czy owak, w tygodniu czeka nas tutaj, mówię, troszkę pracy, więc ktokolwiek z was mógłby w ciągu tygodnia pojawić się tutaj, powiedzmy od godziny 16, 17, no to będziemy tutaj zdejmować te lampy i tak dalej, bo tam są jakieś rzeczy, ale na przykład te lampy można spokojnie tam wykorzystać, to są nasze, więc to możemy zdjąć, rozmontować drzwi, okna, bo oni tak tutaj wszystko, pani mówi, że będą... przerabiać, będą to wyburzać i tak dalej, więc możemy wszystko wziąć, co tutaj wnieśliśmy. Nie wiem, co z tym, czy to warto, czy my cokolwiek to do czegokolwiek wykorzystamy. Raczej to już chyba nie. No, także mówię, co tam uznamy, że się przyda, co tam jeszcze będziemy mogli z tego skorzystać, to wszystko musimy w ciągu tygodnia mieć tutaj sprzątnięte, wyciągnięte. W środę spotkamy się w takim trochę roboczym klimacie, ale to no, pomodlimy się, porozważamy i może coś zrobimy, zobaczymy, jakie będą nastroje, ile już zdążymy zrobić do tej środy, ile zostanie do zrobienia. W każdym bądź razie w tym tygodniu musimy tutaj wszystko przygotować, tak żeby w piątek, jak już się spotkamy, będą dwa samochody, bo tutaj Dorotka też przywiezie duży samochód i Łukasz przyjedzie dużym samochodem, więc będziemy mieli dwa duże samochody, więc chodzi o to, żeby wtedy, tutaj Pani powiedziała, że będziemy mogli skorzystać z windy, tylko od razu mówię, do tej windy tylko wstawiamy rzeczy, włączamy i zamykamy i ktoś na dole musi włączyć, żeby zamknęło i ściągnęło i tylko rzeczy przewozimy, nikt tam nie wchodzi do windy, bo raz się czy dwa razy winda zablokowała z kimś w środku i to wtedy jest kłopot, jak z szafą nam się zatrzyma na godzinę czy na półtorej, to przeżyjemy, gorzej jak ktoś tam w środku będzie zamknięty w windzie, więc windy tylko używamy do przewożenia rzeczy, a sami chodzimy po schodach. I tak tam to już nie ma schodów, mówię, wszystko jest na parterze, więc będzie też łatwiej, szybciej nam to sprawniej pójdzie. Można podjechać samochodem w samo podwórko, tam też na tym podwórzu jest miejsce na zaparkowanie, myślę, 4 samochodów osobowych, więc tam też zawsze można, jak się coś wiezie, wjechać, rozłożyć spokojnie, więc to jest też plus, że jest pod same drzwi się podjeżdża, więc to nam ułatwi. Tak, obok jest bardzo duży parking, tam taki dostępny dla wszystkich, także parę metrów z parkingu, spacerkiem dosłownie. Będziemy myśleli, zobaczymy właśnie, jak tutaj to się dalej potoczy. No na razie tam jest możliwość spotykania się w tygodniu, jeśli tam byśmy się na to pomieszczenie zdecydowali, no to możemy tam zostać i wtedy się tam spotykać, chociaż... Może warto byłoby też pomyśleć o tych spotkaniach z braćmi baptystami, przynajmniej raz na jakiś czas gdzieś tam odwiedzić ich, żeby te nasze relacje, kontakty zacieśniać. Więc tak czy owak myślę, że to jest dobry pomysł. Ale tutaj będziemy mieli możliwość naszych normalnych, regularnych spotkań w tygodniu również. Gdyby ktoś z Was wiedział, że, bo też tam chcemy o tym porozmawiać w ten sposób, że jeśli by się zgodził ten właściciel na to, żebyśmy my mogli to podnajmować w tygodniu na jakąś tam działalność typu, nie wiem, prowadzenie jakichś kursów, szkoleń, cokolwiek takiego, co ktoś byłby zainteresowany, no to też byłoby to jakieś kolejne odciążenie finansowe, gdyby nam się udało kogoś znaleźć, z kim byśmy się normalnie jakoś tam porozumieli. No to jest to jakaś dodatkowa możliwość, bo tam akurat nie jest to takie miejsce, że tam ta wałowa się robi taka, dużo sklepów, jakichś innych rzeczy, więc takie dosyć ruchliwe miejsce. Ono jest co prawda tak troszkę wciśnięte głębiej w podwórze, ale myślę, że można spróbować jakoś o tym jeszcze w ten sposób pomyśleć. No więc ma to dużo swoich różnych tutaj, wydaje się, możliwości i plusów, więc dzięki Bogu, że coś szybko się udało znaleźć. Ale tak czy owak, ten Pan też chciał, żeby to było jakoś później, jak już byśmy się zdecydowali na dłuższą metę, żeby to było podpisane z jakąś fundacją albo czymś takim. Więc tutaj w związku z tym w tygodniu ja złożyłem o rejestrację fundacji. W pośpiechu trochę tutaj to musiałem zrobić, ale też widziałem, że zarówno tutaj, jak i tam i gdziekolwiek indziej byśmy szukali, ludzie niestety się obawiają, wiecie, tak... kogoś, z kimś podpisać umowę, nie znając kogoś, a jak jest jakaś fundacja, jest jakieś stowarzyszenie, jest coś takiego, wtedy inaczej podchodzą do sprawy, czują się bezpieczniej, więc jakby to będzie odrębne, tak? To nie to, że my stajemy się fundacją, my nie stajemy się żadną fundacją, zakładamy fundację, która ma jednym z celów, jest opieka właśnie nad społecznościami, umożliwianie spotkań, więc to będzie jakaś tam tylko formalne nasze zaplecze do jakichś takich spraw. Więc tutaj Was informuję, że coś takiego, takie kroki zostały podjęte. Natomiast szkoda, żeśmy o tym nie mogli wcześniej razem porozmawiać i jakoś wspólnie podjąć takiej decyzji ze względu na czas i jakby tutaj widząc, jak to działa, że na przykład jest fajne pomieszczenie, ale z Urzędu Miasta, żeby się zwrócić do Urzędu Miasta, musi być osobowość prawna, w ogóle nie będą rozmawiali z nami, jeśli nie mamy za sobą jakiejś osobowości prawnej. Więc różne miejsca są od razu zamknięte, jeżeli działamy tak, jak do tej pory działaliśmy. Tutaj ze względu na to, że byliśmy już wcześniej, ta pani się zgodziła na takie podpisanie umowy z osobą prywatną, ale widać, że w innych miejscach ludzie się obawiają. Moglibyśmy, ale to wtedy znowu musielibyśmy pod ich stowarzyszenie się podpiąć w jakiś sposób, tak? Musiałby ktoś z nas jakąś jednostkę uczynić, więc to lepiej nam wejść w coś, co nie jesteśmy zależni, mamy jakąś tam mówię, fundację, która nas w żaden sposób do niczego nie obliguje i nie narzuca nam niczego, jest tylko jakiś tam element formalny, który nam pozwala gdzieś tam na zewnątrz korzystać no, z takich prawnych możliwości i też uprości nam tutaj, jeżeli się na to zdecydujemy, jakieś procedury finansowe też w naszym funkcjonowaniu. Wiele osób też pyta mnie, czy mamy jakieś konto, czy mamy jakieś konto. No nie mamy konta, no bo do tej pory nie funkcjonowaliśmy w żaden sposób, który nam umożliwiał. Teraz jeśli będzie fundacja, można założyć konto fundacji i pewne rzeczy można finansować przez fundację. Więc to też jest jakieś tam uproszczenie i zalegalizowanie pewnych finansowych kwestii. Ale to myślę, że teraz nie będziemy chyba na ten temat dyskutować. Jeżeli ktoś, mówię, chciałby o tym coś więcej wiedzieć, no to ja udzielę informacji, wyślę statut fundacji, czy cokolwiek, kto jest zainteresowany, żeby wiedzieć, co tam jest wpisane. Krótko, jest bardzo krótki statut, jest na 3 strony, bez tam żadnych jakichś wielkich rzeczy, prościutko jest to wszystko sformułowane, opisane, żeby jak najmniej formalności. Właśnie tego też nie jesteśmy pewni, jak to jest, bo on coś mówił o, bo on teraz otworzył nową siłownię, też na Wałowej, tam w centrum, i coś mówił o opłaceniu dzierżawy za 2 pomieszczenia, więc nie wiem, czy on tego nie dzierżawi, od kogo, na jakich warunkach, to musimy o tym porozmawiać, żeby też się upewnić, jak to właśnie wygląda. Może by prawnie być, żeby ktoś później nie przyszedł, a to by to robić. Tak. Jakie to można przez firmę wynająć, bo na firma, Ja też tak brałem to pod uwagę, bo ja też mam firmę biuro tłumaczeń, więc mogę to wynająć na biuro tłumaczeń, ale jakby w rozmowie z nim no było wyraźnie, że on wolałby, żeby to było coś takiego, co będzie tutaj się pokrywało z tą naszą działalnością i jednak też wtedy on się zgodził na niższą kwotę ze względu na to, nie? Że jeśli to będzie taka działalność, taka fundacja, no to on wtedy jest gotów w takiej cenie. Jeśli to byłaby jakaś działalność zarobkowa już, to wtedy też może chcieć innej kwoty za to, więc tutaj też się musimy z tym liczyć, że no musimy o tym rozmawiać po prostu, nie? Może 3 razy tyle nie, ale jeszcze raz tyle mógłby chcieć, nie? Albo troszkę więcej, a tak to jest inny układ, on jakby rozumie, że my z tego będziemy sporadycznie korzystać, a jemu zależy, żeby to nie stało puste, żeby ktoś się tym opiekował, więc możemy dojść do jakiegoś sensownego porozumienia. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Pozdrowienia dla Janeczki, Krzysi i Sławka. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia. Skoro właśnie ja nie wiem, jak się tego się nazywa, to jest Michała. A, oni chyba się nazywają Zbór Braterski. Zbór Braterski w Toruniu. Dziękujemy. Pozdrowienia z Cieszyna. Dziękujemy bardzo i prosimy też, pozdrawiajcie. Braci, siostra, gdzieś wyjeżdżacie, pozdrawiajcie zawsze od świętych w Wejherowie. Pozdrowienia od Basi. Dziękujemy. Basi Krupy z Rumi. Dziękujemy. Pamiętajmy też dalej w modlitwie o Basie. Pozdrowienia z Krzyża Zdrowia. Dziękujemy. Pozdrowienia od Braci Śródmieckich i od Basi Krupy. Dziękujemy. Dziękujemy. Bracia, siostry, tak jak mówię, w tygodniu, jeśli możecie, bądźcie tutaj po godzinie 16, jakby coś, to zadzwońcie wcześniej do mnie, wtedy się umówimy, że będą tutaj jakieś osoby i coś będziemy robili i koniecznie ci wszyscy, którzy mogą być w piątek od godziny 16, robimy tą akcję z przeprowadzką. A w środę też spotykamy się o 18 na modlitwę, rozważanie słowa i być może jakieś drobne pracę, ale to zobaczymy. Możemy przyjść o 16 na przykład w środę i do 18 popracować, a później się modlić, odpoczywać. Zostańcie z Bogiem. Zachęcam jeszcze, żeby chwilę się przywitać, porozmawiać i będziemy się zbierać na to piękne słoneczko.